Doping. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan. Evet sevgili Radyo Havan dinleyicileri, bir doping programıyla daha sizlerle birlikteyiz Nazlı Hanım'la. Tekrar yanımızda hoş geldiniz Nazlı Hanım. Siz hoş geldiniz Mert Bey. Hep beraber hoş Hep geldik. Hep beraber hoş bulduk. Bugün neler yapacağız biraz sizden dinleyelim isteriz. Biraz evvel beraber müziklerimizi tekrar gözden geçirdik. Baştan söyleyelim. 2014'ün ilk programında bir yenilik yapmış olalım. Bugün sizi bekleyen, sizin için hazırladığımız şarkılar Red Hot Chili Peppers'dan var, Beatles'dan var, Simon & Garfunkel'dan var. Ve vaktimiz yeterse Queen'le de güzel bir kapanış yapmak istiyoruz. Bence çok güzel playlistimiz. Evet. Herkes. Vaktimiz olursa belki bir tane daha ekleriz. Neden olmasın? Sohbetin durumuna göre. Evet. Bugün 2014 yılında gerçekleşecek olan spor olayları, müsabakaları neler, aylar üzerinden konuşacağız. Aynı zamanda ülkemizde ne aktiviteler olacak, ülkemizdeki spor kuruluşları, kurumları hangi dallardan neler yapıyor, ne kadar ilerleyebilmişler Avrupa'da ya da kendiliklerimize ne durumdalar, onun hakkında konuşacağız Nazlı Hanım. Başlamak ister misiniz? Evet. Başlayalım. Benim aslında ilgimi çeken konular farklı ama listemiz üzerinden gidecek olursak lütfen sen seni daha çok ilgilendiren şeylerden bahset. Ocak 2014, aslında bugün ayın 8'i, 8 gün ilerledik. Zaten büyük olaylar da yeni yeni başlamaya başladı. Süper Lig tatilde. İstersen bundan sen bahset. Süper Lig tatilde ama dünyanın başka ülkelerinde, Avrupa'da hala futbol heyecan devam ediyor. Zaten bizim dışımızda şöyle hemen kısa çekeyim. İngiltere, İtalya ve İspanya'da çoğu ülkede haftada Şampiyonlar Ligi olmadığı zaman iki maç usulüyle gidiliyor. Tatil yok. Yani şöyle tatil yok. Şampiyonlar Ligi olmasa dahi hafta içi maç oynuyor takımlar. Bizde Şampiyonlar Ligi'nde de diğer Avrupa şeylerinde oynayamayan takımlar bir hafta gibi uzun bir süre. Eğer kupada değillerse dinlenme vakit oluyor ama yurt dışında program daha yoğun, daha disiplinler diyebiliriz futbol konusunda diğer ülkelere. Yani seyirciler, Türk seyirciler demek istediğim. Türkiye'de maç yok diye üzülmesinler. Kendilerini kanalize edebilecekleri harika maçlar devam ediyor. Kesinlikle bir yandan. Kesinlikle öyle. Ama tabii paralı izlemesi, o yüzden herkese de bunun müjdesini veremiyoruz. Özetlerini ki. Ya da gazetelerden. Aynen. Haberleri. Işte, heyecan sürüyor. Evet, internetten vesaire. Peki Türkiye Kupası'nda neler var? Türkiye Kupası'nda Ocak biraz daha yoğunlaşacak Türkiye Kupası'nda. Yani ligin bitmiş olması kupa ile ilgili şeyi engellemiyor. Açıkçası hayır, biraz daha kupaya yöneliyor. Çünkü şimdi araya girdi takımlar, bir tatil yaptı sporcular. Ondan sonraki hemen lige değil de kupayla daha soft core tabiri caizse başlangıçla daha rutine alışma anlamında bir program çizmiş büyüklerimiz diyelim. O şekilde devam ediyor. Aynen. Peki dünyada neler oluyor dersek? Aslında hani bizim ailemizi de bazı Türk spor severlerini çok ilgilendiren önemli olaylardan bir tanesi meydana gelecek. 13 Ocak'ta başlayacak bir turnuva var, hem de başka bir yarı kürede diyelim. Güney yarım kürede Avustralya açık tenis turnuvası başlıyor. Biliyorsunuz 13 Ocak'tan 26 Ocak'a kadar sürüyor. Bunu heyecanla bekliyoruz. Kesinlikle. Yılın ilk tenis şeysi değil mi turnuvası? Daha aynen. Sonra neler vardı? Wimbledon var, sırasıyla mı söylüyorum bilmiyorum ama Roland Garros var. Hı hı. Onun dışında bir tane Amerikan daha vardı. Amerikan Açık var. Evet. Fransa Açık tenis turnuvası Mayıs-Haziran'daymış. Ben de şimdi önündeki notlardan bakıyorum. Wimbledon tenis turnuvası biliyoruz hepimiz. Hatta buradan sevgili Ahmet Şencan'a da sevgilerimizi yollayalım. Wimbledon'a gitmeden ölürsem hakkımı helal etmem diyor. Ona bir şekilde bir Wimbledon ayarlamamız şart. Kesinlikle. Ve sonra da Ağustos-Eylül aylarında Amerikan Açık turnuvası, tenis turnuvası var. Bunlar Türk izleyicilerin de yakından takip ettiği şeyler, turnuvalar çok kıymetli. Şöyle söyleyebiliriz, Türkler açısından da bugüne kadar benim bildiğim, yanlış olmasın. Hı hı. Bu turnuvalara Wimbledon'a bir kez Marcel İlhan diye bir zamanda benim de bulunduğum Taç Spor'da lisans olan bir tenisçimiz katıldı. Hı hı. Hala Türkiye'deki en büyük tenis yeteneği olarak gösteriliyor ama ne yazık ki diğer ülkelerdeki gibi çok yüksek seviyelerde oynamıyor şu anda. Hı hı. Ama Türkiye'deki en yetenekli tenisçi olarak geçiyor. ve Wimbledon'da da 4. tur görmüş. İlk Türk olarak tarihe geçtiğini duymuş idim ben. Kendisini tekrar kutluyoruz ve yeni ismini şu anda zikredemediğimiz yeni bu şeylere gönül veren sporcularımızı. Ben burada bir iki bir şey söylemek istiyorum. O son birkaç gündür bunları göz atarken yeni öğrendim. Paylaşmasam rahat edemeyeceğim. Hani diyoruz ya bazı spor dallarında yeterince başarılı değiliz, neden değiliz falan böyle yanıyoruz. Acaba nasıl ilerletebiliriz diye. Wimbledon 1817'den beri yapılıyormuş. Yani Amerikan Açık 1881'den beri, Fransa Roland Garros 1891'den beri, Avusturya Açık da 1905'ten beri. Olimpiyatlara girmesi ise 1925'ten beri, hani neredeyse 100 yıl olacak bir 10 sene içerisinde. Yani tenis dünyanın gündeminde 150 yıldır yer almakta. Biz de yeni giriyoruz, onun için hakikaten alacağımız yol çok var. Aslında hani sporun doğuşuna baktığımız zaman bir sürü farklı bölgelerden çıkmış bir şey, yani tek bir yerde çıkmış diyemeyiz ama sanırım spor kültürü dediğimiz olay biraz daha batı kültürüyle özdeşleşmiş bir şey. Çok doğu kültürünün başarılı olduğu, yani top başarılı olduğu bir alan diyemeyiz spor için, ben evet. Şahsi görüşüm. Size katılıyorum, yani doğu kültüründen sporların olimpiyata girmesi, yani eğer olimpiyat ya da işte bazı büyük organizasyonlar, turnuvalar bir kriterse çok olası gözükmüyor. Yani düşünebiliyor musunuz bizim doğuda yaptığımız atlı ciritin olimpiyatlarda yer aldığına? Cirit var ama atlı cirit bir doğu ve böyle yerel bir bölgede oynanan kültürel bir zenginlikmiş gibi gözüküyor. Öyle de aslında. Evet, ama aslında tenis de kültürel bir zenginlik işte. Fakat o, zaman içerisinde sanırım biraz için pazarlama boyutu, sporu ne kadar evet. tanıtabiliyorsunuz, ne kadar çok insana hitap edebiliyorsunuz. Göz zevki çünkü sporda en azından izleyenler için önemli. Çok. Hani oynaması ne kadar keyifli olursa olsun, cirit, atlı cirit büyük bir alanı kapsıyor ve şimdi şey diye düşünürsek, endüstrileşti diye düşünürsek spor, kameralara sığdırmak zor bir spor. Tabii. Hani sanki şimdi birazcık da erkeksi gibi değil mi? Hani şey ama bütün toplumların cinsiyeti erkek diyebiliriz bu günümüz toplumda. Ben şahsen öyle düşünüyorum yani. Çünkü hiçbir konuştuğumuz spor dalında söylediğin zaman öncelikli kadın sporcular geliyor mu senin aklına? Düşüneyim. Yani, tabii geliyor. Yani jimnastikte, işte belki teniste, birkaç sporda. Ama hani genellikle hep erkekler üzerinden pazarlanan evet. bir endüstri diyebiliriz spor Doğru için. Doğru söylüyorsun. Yani acı ama gerçek. Ben de isterdim bayanların daha sıklıkta olmasın. Evet. Yani şimdi konudan konuya atlıyoruz ama böyle düşününce vücut geliştirme, güreşte kadın spor olması mesela beni çok biliyorum şu anda çok ilkelce gelebilir bazı dinleyenlere ama bazı zaman yani çok da sempatik gelmiyor. Ama tabii ki bir spor önemli. Bence de çok göze hoş gelen bir spor değil bayanlar için söylüyorum. Yani güreşi burada aşağılamak adına. Tabii ki asla. Anlaşılmasın. Ya da bu tekniği çok iyi uygulayan, çok iyi güreşi tutan hatunlar da var yani. Onu da duymuştuk yani. Dünyadaki en teknik sporun güreş olduğu söyleniyor benim. Çok ilgincime gitti diyor açıkçası. Evet. Değişik. Güreş. Aynen öyle. Evet, Şubat ayına geçelim isterseniz. Evet, Şubat ayında önemli olay benim gözüme çarpan Amerika National Football League, yani Amerikan futbolu Super Bowl finali var. 2 Şubat'ta New Jersey'de oynanacakmış. Ya ben o işi anlamıyorum Mert. Amerikan futbolu hakkında ne dersin? Benim şahsi yorumum şöyle. Hı hı. Nasıl dünyada futbol en popüler spor, Amerika o kültürün içine tam olarak giremedi. Futboldan istediği payı götüremedi. Hı hı. Ama Amerika'nın içerisinde inanılmaz popüler olan bir sporları var, o da Amerikan futbolu. Ve inanılmaz paralar dönüyor. Evet. Bir ders alıyorum okulda spor yönetimi diye. Hı hı. Ekonomik şeylerini incelemiştik bu. Sporların maddi getirilerin hepsi ne dönüyor altında? Yani reklamlarıydı, işte pazarlama şeyleriydi, o yayın haklarıydı. Neredeyse NBA'nin iki katı kadar para dönüyor sırf Amerikan futbolunda. Hani biz bilmiyoruz ama orası çok daha büyük bir endüstri haline gelmiş durumda diye söyleniyor. Yani ben de biliyorsun Amerika'da yaşadığım o 3-5 ay içerisinde en şaşırdığım şeydi. Amerikan futboluna kadınlar da acayip gönül vermiş vaziyette. İşte özel kıyafetler, maç kenarında hani bizim hep köfteciler, sucukçular olur. Onlarda da öyle acayip bir hareketlilik. Yani ayrı bir sosyal hayat, ailecek gidiliyor ve de. Biraz şöyle olabilir benim dışarıdan, şöyle gözlemliyorum daha doğrusu. Orada eyalet sisteminde de Amerika. Bu NFL dediğimiz lig kapalı lig. Yani nasıl anlatayım? Mesela bizim Süper Lig'de atıyorum son 3 takım düşüyor, yerine başka takım geliyor. Her sene bir döngü oluyor ya. Hı hı. Orada takımlar fix, düşme kalkma diye bir durum yok. Üstünlükler var. Evet, üstünlükler var ve herkes kendi eyaletin takımına gönül veriyor. Evet evet. O yüzden tabii rekabet çok üst seviyede tutabiliyorlar. Hı hı. Yok sen öyleydin ben böyleydim falan evet. durumları Şimdi o zaman kafamda biraz daha oturdu. Çünkü ciddi bir kültürel savaşın da simgesi o zaman. Kesinlikle. Çünkü her eyaletin işte beyaz Amerikalı mı, daha Afrikan Amerikalıların ağırlıklı olduğu ya da işte Latinoların ağırlıklı olduğu mu değişebiliyor. Demek o savaş bir şekilde spor üzerinden devam ediyor. Kesinlikle. Sen getirmiştin bana o Philadelphia Eagles'ın tişörtünü. Ha evet evet. Mesela bütün Amerika'da ona dolaşamayız diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Nasıl, ancak Philadelphia'da nasıl dolaşabilirsin. Nasıl Taksim'de ya da Kadıköy'de Beşiktaş formasıyla dolaşmaya tırsıyorsan ben. Yok dolaşırsın ya. Dolaşırsın canım. Ama... En azından çarşıyla dolaşırsın. Beşiktaş'ı bilmem ama. Çok teşekkür ederiz. İltifat olarak alalım bunu. Yani bunu bence ayrı bir program yapalım. Keşke bu işi çok iyi bilen bir konuğumuz olsa. Oynamış falan Amerikan futbolu. Çok çok daha yani öğrenmek isterim. Cem Yılmaz'ın bir esprisi vardı onda. Türklerin Amerikan futbolu hakkında. Hani neydi? Şu anda üniversitelerin hepsinde hemen Amerikan futbol şeyleri kurulmaya başlandı. Yani takımları hani dünyadaki... İlk akbil sahibi Amerikan futbolcuları bizde var diye bir şaka yapmıştı. Çok doğru, çok doğru. Hakikaten bizim okulda da var biliyor musun? Biliyorum ya. Reklam yapmış olduk ama. Neyse, şimdi yine Şubat ayının en önemli, belki aslında bütün yılın en önemli 5-6 tane büyük olaylarından bir tanesi var Şubat'ta. 7 Şubat'ta Rusya'da, Moskova'da kış olimpiyatları başlıyor. Zaten bütün dinleyiciler, izleyiciler de farkındadırlar bunun. Bütün gazetelerde, televizyon programlarında sık sık vurgulanıyor. İşte geçtiğimiz hafta Putin olimpiyat yerlerini gezdi. Hatta kendisi kayak yaptı. Öyle mi? Evet, evet işte tesisleri dolaştı. Yani bir anlamda da bu işe ne kadar önem verdiğini de göstermiş oldu. Şey deniyor, Soçi'de yapılacak bu kış olimpiyatları için 50 milyar dolar harcandığı da söyleniyor. Çok büyük para. Aynen. Açılış töreninin çok büyük bir devasa bir şey olacağı belirtiliyor. Bir şekilde hani Rusya'nın gösterisi gibi. 1960'da olmuştu değil mi? En son başka şey gene olimpiyatlar Moskova'da. Vallahi yani kış olimpiyatları değil de olimpiyat. Evet ben öyle hatırlıyorum. Not aldım ama şimdi bulamadım. Dolayısıyla hani Rusya için Rusya SSCB dağıldıktan sonra için çok önemli bir gösteri gibi gözüküyor. Heyecanla bekliyoruz. Ya benim gibi sporla çok çok ilgili olmayan kadınlar için bu olimpiyatların açılışları, kapanışları çok bir festival hakikaten ama. Festival. O kısımları hoşuma gidiyor. Hoş kış olimpiyatlarını hepsi bütün hanımlar tarafından çok beğenilir diye düşünüyorum. Hepsi çok estetik çünkü. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra kış olimpiyatlarında neler var? Müzikten önce ben hemen Şubat ayı ile ilgili birkaç futbol ilgili evet, şey söyleyeyim. Özür dilerim. Evet anlatlamayalım. Avrupa'da temsilcilerimizden Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 26 Şubat'ta Chelsea ile karşılaşacak. İlk maç. Trabzonspor'da Avrupa Ligi'nde 20 Şubat'ta Juventus deplasmanına gidecek. Juventus deplasmanı zor olacak gibi duruyor biliyorsunuz. Geçecek misin? Yok canım. Niye? Uzak Tersin Torino. Uzak. Uzak yoksa kesinlikle Trabzon'da mesela oradayım. Ha eyvallah hadi bakalım hep beraber inşallah. Neyle devam ediyoruz o zaman? İlk müziğimiz ne olsun? İlk müziğimiz Red Hot Chili Peppers olsun istiyorsan. Olsun olsun. Red Hot Chili Peppers'ın Other Side dinleyelim o zaman. Other Side. Don't believe it's been slit my throat. It's all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Oh, won't you know? Stranger things that never change my mind. I gotta take it on me. Mart ayına geçmeden birazcık daha kış olimpiyatlarından bahsedebilir miyim? Lütfen. Dinleyicilerimize de hatırlatmak için aslında söylenecek çok şey var ama çok kısa bir biçimde. Rusya'nın Soçi şehrinde düzenlenecek kış olimpiyatları. 22. kez düzenlenen bir olimpiyat olduğunu biliyoruz. Yaz olimpiyatlarında da 1980'de Sovyetler Birliği ev sahipliği yapmış. Biraz evvel 60 demişti 1980'de. Şimdi kış olimpiyatlarını hakikaten ben çok ilginç buluyorum. Yani biraz evvel söylemiştim, hanımlar için de çok keyifle izlenebilecek bir alan. Artistik buz pateni var, sürat pateni var. O da çok ilginç. Hani yürü 100 metre koşu gibi. Gerçekten. Çok keyifli bir alan. Alp disiplini var, kayaklı koşu var. Serbest stil kayak var. Kayaklı atlama var. O da çok heyecanlı. Çok keyifli. Uçuyor, iniyor, ölçülüyor falan. Tabii bu arada ben bir dedikodu yapayım. O kayakla atlamada aşağıda bekleyen seyirciler beni çocukluğumdan beri korkutmuştur. Bir gün birileri üstüne inecek diye o görüntü. Ben bir gün biri ayağını çok pis kıracak diye korkuyorum ondan ya. İşte şimdi lafı oraya açacağım ama Şumi kırdı. Kırdı mı? Geçmiş olsun dileyelim ona da. Durumu çok kritik mi bilmiyoruz ama stabil diyorlar. Hala bir yaşam belirtisi yok. Dedikodular var hakkında. Ne gibi? Bir tane bir herif, şimdi yanlış olmayayım herif dediğim için de özür diliyorum aynı zamanda. Hı hı. Türkçemizi düzgün kullanmak lazım. Elinde bir tane kayıt olduğunu iddia ediyor Almanya'nın Der Spiegel gazetesinde Şumi'nin kaza yaptığı anı dair. Hı hı. Ve 20 kilometrenin üzerinde değildi hızı deniyor. Yani çok büyük bir hızla çarpmadı. Başka bir neden olabilir mi diye altında şu anda spekülasyonlar var. Hani gerçek bir şey yok ama... Durumun bu kadar büyük noktaya gelmesi gereken bir hızda değildi Şumi deniyor. Deniyor. Tabii sağlık öyle bir şey ki biliyorsun, yolda yürürken ayağını burkuyorsun, küçük bir kanama geçirip ölüyorsun. Halbuki hani araba çarpıyor, metrelerce uçuyorsun, bir şey olmuyor. Onun için hani bilemem de. Yıllarca o kadar büyük stresi kaldırmış, baskıyı kaldırmış. Mehmet abiyle yaptığımız programda söylemişti. Bu normalde yarışların, F1 yarışların ilk başladıktan böyle bir kısa bir süre sonra en büyük şey olur. Viraj olur. Hı hı. İstanbul'da da var. O anlatmıştı daha doğrusu. Genellikle en büyük baskıya orada girerler. Ve orada sıralama belli olur. İlk turu sıralaması. Sonra da yarışın büyük bir kısmı öyle gider. Genelde şeylerin ölçülüyor o sırada nabızları. Yarışların en yüksek nabızı olduğu an o anmış. Herkesin ölçülüyor. 180'ler, 190'lar var. Ne diyorsun? Şuminin'ki hiçbir zaman 85'in üstünde çıkmıyormuş mesela. Her şartta. İnanılmaz bir iç disiplini. Süper yani. Hakikaten ironik bir durum yani, sen bunca hız yap, tehlikeleri atlat, sonra basit bir kayakta. Fakat biliyorsun bu haftanın iki gün önce bomba haberi de Almanya Başbakanı Merkel de aynı şekilde olmuştu. Burada bir dış mihraklarda bir şey mi vardı insan düşünmedi. O da mı kaza yapmış? O da kayarken yine. Allah ve Allah. Kırılıyor, hakikaten ayağı kırılıyor. Onun için yani kayak sporu hakikaten tehlikeli yani. Fakat kış olimpiyatları da büyük bir heyecanla devam ediyor bütün bunlara rağmen. Benim sevdiğim şeylerden birisi de kış olimpiyatlarında, isimlerini çok rahat böyle bir çırpıda telaffuz edemiyorum ama seyrederken çok keyifli. Curling, buz hokeyi, luge ve biatlon. Luge, luge diye yazılıyor, ben luge diye okuyorum ama umarım doğru söylüyorumdur. Çocukluğumdan beri çok keyifle izlerim. O minicik kızağın üstünde hız yaparak sağa sola dönerek giderler. İşte bu grup halinde de olabilir, iki kişi ya da tek kişi de olabilir. Yani bu çok keyifli bir şey gibi gözüküyor. Hem insanın vücudunu kullanıyorlar, hem cihazı bir şekilde vücutlarıyla hareket veriyorlar. Onun için çok keyifli bir olimpiyat olacak diye düşünüyorum. Allah'tan eskisi gibi değil, bir sürü TV kanalı var. Neredeyse birebir saniye saniye kış olimpiyatlarını takip etme imkanımız var diye. Eurosport genelde öyle şeylerin hepsini veriyor, kaçırmıyor açıkçası. Evet, evet. Oradan takip edilebilir. Oradan takip edilebilir gerçekten. Büyük ihtimalle gene orada yayınlanacaktır. Efendim belki Şubat ayının bir programı değil, yine uzun uzun bu kış olimpiyatlarından bahsedebiliriz. Ha, bir şey daha söylemek istiyorum. Paralimpik olimpiyatlar da hemen akabinde devam ediyor. O Mart ayında. O da Mart ayında yine Soçi'de. Soçi'de. Zaten genelde böyle Akdeniz olimpiyatlarında da paralimpik hemen sonrasında aynı, hani Mersin'de olmuştu geçtiğimiz yıl. Hı-hı. Burada da aynı şekilde paralimpikleri de aslında takip etmek, konuşmak paralimpik lazım. Paralimpik. Ama söyle, evet doğru söylüyorsun. Yani çocukluğuma nasıl öğrenirsem öyle gidiyor paralimpik olimpiyat. Ona da keşke yer verebilsek. O da çok apayrı bir konu. Özellikle paralimpikte doping mesela çok daha farklı bir konu. Evet. Ona da ayrı bir program yapabiliriz. Tabii biraz daha anlayışlı olmak lazım gibi geliyor insanlar için benim gözümde. Hı. Çünkü bir hayata tutunma mücadelesi olarak bakıyorlardır diye tahmin ediyorum spora. Hani zor, çünkü sen de biliyorsun, çok yakın insanlar da vardı etrafında. Bedensel engelli olup da yaşama sevincini şey tutmak kolay iş değil. Evet. Üzerine bir de müsabaka yapmak, sürekli zihinsel olarak antrenman yapmak, o spora gönül vermek kolay değil. Evet, onlara hakikaten çok yanlı bir irdeleme yapmak gerekir. Doğru söylüyorsun Mert'cim. Geçelim mi Mart'a? Lütfen. Mart'ta neler var? 7-9 Mart'ta Polonya'da atletizmde dünya salon şampiyonası var. Paralimpik kış olimpiyatlarından bahsetmiştik. Yine 7-16 Mart'ta Soçi'de. Senin konuna geliyoruz. Buyurun, sizden dinleyelim. Galatasaray 18 Mart tarihinde Londra'da Chelsea ile rövanş maçı yapacak. Biraz evvel söylemiştik 26 Şubat'ta olacağını. Bu maçın şöyle bir önemi var diyebiliriz. Şu anda Galatasaray'ın en önemli futbolcularından biri Didier Drogba'nın parladığı kulüp Chelsea. Ve onun parlamasının en büyük etkeni olan teknik direktör, onu Chelsea'ye alan teknik direktör Mourinho da şu anda Chelsea'nin teknik direktörü. Onun için büyük ve önemli bir maç olacaktır. Hmm. Çünkü en yükseğe çıktığı kulüp kendi evi gibi görüyor orayı da. Ve onu en büyük yapan teknik direktöre karşı oynayacak. Dararara. Onun için de duygusal bir yan olacaktır diye düşünüyorum ben. Hakikaten baskılı, stresli. Kesinlikle. Ve duygusal, hepsi birden galiba. Tabii ben Chelsea deyince senin gibi böyle derin düşünemiyorum. Nazlı Şencan için Chelsea demek İngiltere'ye gidip Chelsea forması bulup Mert Şencan'a getirmek demek. Bulamamıştım, mahcup dönmüştüm. Düşünmen yeterli. Sonra Türkiye'den almıştık ama çok uzun yıllar önceydi. Sen küçük... Arsenal formasıydı, şimdi şey yapmak öyle istemem mi? Evet. Allah. Ben biraz da elit Londra kulüplerine. Ah, çok özür dilerim. Lütfen. Çok özür dilerim. O zaman hemen elit bir spora geliyoruz. Mart ayında ne sezonu başlayacak? Formula 1 sezonu başlıyor ve sezon Melbourne'da açılıyor. Avustralya Grand Prix'si 16 Mart'ta Melbourne'da açılıyor. Tabii ki hemen 15 gün sonra Malezya'da da ikincisi, yani bu sene bu dönemin ikinci Grand Prix'si Mart ayının son gününde gerçekleşecek. Tekrar Şumi'ye buradan sevgilerimizi yollayalım. Hemen sanırsam Mart 31 çekiyor, o yüzden 30 Mart'ta şey yapacak, onu da düzeltmek istedim, kusura bakmayasın. Tamam. Nisan ayına geldiğimizde neler var Mert'cim? Nisan ayında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları ayın ilk 10 gününde oynanacak denmiş. Takımlar daha belli olmadığı için belli değil tarihlerde. 13 Nisan tarihinde Londra Maratonu koşulacakmış. maratonlar hakkında senin söylemek istediğin bazı şeyler sanırım olmayacak. Yok niye olmasın. İstanbul Maratonu olarak biliyorsun geçtiğimiz senenin Avrasya Maratonu ismi değişti. İstanbul Maratonu oldu. Londra Maratonu deyince hakikaten İstanbul Maratonu'nun adını değişmesi hoşuma gitti. Hani Boston Maratonu gibi. Hoş, en son Boston Maratonu'nda da aklımıza kötü şeyler geliyor. Bazı silahlı, yaralayıcı, insanları kastedici olaylar olmuştu. Bunlar önemli spor olayları. Dolayısıyla insanlara dikkat çekmek için bu önemli günleri kullanabiliyorlar. Londra Maratonu'na da yine halk da katılıyor biliyorsun İstanbul'daki gibi. Sanırım o İstanbul Maratonu'ndan bir üst kademe maraton olarak geçiyor. Elit maraton. Kesin adı üstünde Londra. Formula 1'de neler olacak Nisan'da dersek? Hı-hı. Bakalım hemen. Formula 1'de Nisan ayında Bahreyn, Çin ve Texas'da gerçekleşecek yarışlar. Ay sonunda ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final maçları başlayacak. Aynen öyle. Bakalım o sıralarda Türkiye'de neler oluyor olacak. Zamanı gelince zaten görürüz Türkiye futbolu için. Mayıs ayında yine atletizm tutkunları için 9 Mayıs tarihinde çok önemli, bu tarih çok önemli. Doha'da Diamond League var. Ay boyunca da bisiklet severlerin gözü İtalya'daki bisiklet turunda olacak. Sayın dinleyicilerimize şu haberi verelim. Bir haftada bisiklet sporuna ayırmak istiyoruz. Bisikletle ilgilenen bir sporcu arkadaşımızla beraber dünyada bisiklet sporunda neler oluyor, neler bitiyor konuşacağız. Şimdilik herhalde bu kadar şey yapmamız yeterli değil mi? Senin söyleyeceğin var mı bisikletle ilgili? Tüm bisiklet severleri yanaklarından, gözlerinden öpüyoruz. Evet. Tekrar futbola gelelim Mayıs ayı içerisinde. Hı. Avrupa Ligi'nde final oynanacak. 14 Mayıs tarihinde Torino'da oynanacak Avrupa Ligi finali. Hı hı. Bu yüzden biraz Trabzonspor'un çektiği kura kritik. Hı hı. Çünkü UEFA finali bu sene Juventus'un sahasında Torino'da oynanacağı için bırakmak istemeyecektir. Juventus elenmek istemeyecektir. O yüzden zorlu bir müsabaka Trabzonspor'u bekliyor diyebiliriz. İngiltere'de FA Cup finali Wembley Stadı'nda 17 Mayıs tarihinde oynanacak. Dünya Kupası nedeniyle geçen sezondan daha erken sona erecek olan lig maratonlarının kreması 24 Mayıs'taki Lisbon'daki Şampiyonlar Ligi finalinde taşlanacak diyebiliriz. Lisbon'a gidiyor muyuz? Umarım. Hayır Louvre, demiyoruz ışık, bakarız. Işık stadı. Bu arada hemen şey yapmak isterim bu arada. Aklıma gelmişken futbolla alakalı, bildiğimiz üzere geçtiğimiz günlerde futbolumuzun önemli isimlerinden biri Portekizli Eusebio'yu kaybettik. O da Benfica'ya yıllarca hizmet etmiş, Portekiz'e hizmet etmiş bir sporcu kendisi. Ve kendisinin bir isteği vardı, daha doğrusu vasiyeti vardı. Ben ölünce tabutumu Benfica'nın Işık Lourdes stadına getirin, etrafına dolaştırın ve içeriye sokun. Ben o gün oraya binlerce kişinin geleceğini biliyorum. Yani ruhumu rahatlatmak için lütfen bunu yapın diye bir şey vardı. Onun seremonisinde yapıldı. Canlı izleme şerefine nail oldum. Gerçekten çok... çok diken diken oldum şimdi. Keyifliydi. Çok terbiyeli bir ve ahlaklı ve çok düzgün bir sporcu olduğu söyleniyor. Halit Kıvanç, spor duayeni bildiğin üzere, onun konuşması vardı. Odur o zaman. O zaman budur yani. Yani Pele ile aynı değerde gözümde diyordu. Hem oyunculuğu hem kişiliği anlamında. Onu rahmet tanıyoruz diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Ne güzel böyle sporculardan bahsetmek, böyle sporcu olabilmek. Mayıs ayının sonunda Roland Garros tenis turnuvası olduğunu biraz evvel söylemiştik. 25 Mayıs'ta başlayacak, 8 Haziran'a kadar sürecek. Bu da önemli. Fransa'ya gidebilecek olanlar varsa, gidemeyecekler için zaten hepsi televizyondan, radyodan izleme şansımız olacak. Haziran ayını bitirip öyle müzik arası verelim diyorum. Çok güzel olur. Biz yokuz ama Dünya Kupası var Haziran ayında Brezilya'da. Bir başka güzel, aslında yılın en önemli olaylarından bir tanesi. Nasıl kış olimpiyatlarından bahsettik, bu Brezilya'daki Dünya Kupası neredeyse milyonlarca insanı 1,5 senedir 2 senedir bu olaya bağladı. Ben kendi arkadaşlarımdan biliyorum, hem de hanım arkadaşlarımdan. İşte maçlara bilet bulmaya çalıştılar. Otel organizasyonları, uçak organizasyonları, yer yok, acayip pahalı. Millet bir yandan da tatiliyle rast getirip gitmeye çalışmıştı. Çok az arkadaşım yer bulabildiler. Ben hiç heves bile etmedim ama çok önemli olduğunu biliyorum. Sen ne dersin Brezilya şeysi için? Çok keyifli için olacak. Brezilya futbolun mabedi diyebiliriz. Birçok spor insanının da düşüncesi tekrardan Güney Amerika'ya futbolun döndüğü için hemen hemen herkes mutlu. Amerika Birleşik Devletleri dışında diyebiliriz. Evet, çok güzel. bunun dışında birkaç aksilik oldu açıkçası Dünya Kupası ile alakalı. Final stadını, finalin oynanacağı stad, Maracana stadı sular altında kaldı. Evet. Onu yenileme çalışmaları yapıldı. Yetişemeyecek diyorlar. Corinthians'ın stadının çatısı çöktü. Evet. Onlar yenilenmeye çalışıyor. Ama FIFA başkanı açıklama yaptı. Sonsuz hızlı çalışıyoruz ve yetiştireceğiz diye. Görmekten başka çaremiz yok. Umarım final maçı çok kalabalık olacaktır. Bir aksilik olmaz. Kaza çıkmaz orada. Evet. İnsanların canı yanmaz diye umut ediyorum. Çok doğru söylüyorsun. Kış olimpiyatları sebebiyle işte oradaki hareketlilikten bahsederken geçen hafta gazeteler Brezilya'nın durumu kötü. Hani kış olimpiyatlarına hazırız, zaten hazırdı. O Brezilya'ya gitmesek mi falan gibi hep gazetelerde dedikodular okudum. Tabii hoş değil. Şöyle yani, ama insanlar haksız da değiller hani, tabii. Ülkesel bazda bakarsak nasıl Yunanistan ekonomik krize girince halkın bir kısmı istememişti bize büyük büyük olur diye. Evet. Brezilya'da da öyle bir kesim var. Tabii. İstemeyen. Hani orada da milli gelirden ekonomik dengeler çok ayarsız olduğu için hani ülkeye yarar mı sağlar, fayda mı sağlar hep birlikte göreceğiz diyeceğiz. Evet. Doğru söylüyorsun. Evet, bu Brezilya ile ilgili aslında çok söylenecek şey var. Belki Mayıs-Haziran ayında uzun uzun Dünya Kupası'ndan da bahsederiz. İnşallah. Hangi takımlar, hangi sporcular? Ben kendimce bu sene ülkemiz olmadığı için Belçika ve Uruguay'ı destekliyorum diyebilirim. Ha, Uruguay deyince ben de şimdi evet. Tamam, sen öyle diyorsan öyledir. 12 Haziran'da başlayacak. Hı-hı. Ve ne zamana? 13 Temmuz'a kadar sürecek. Bir aylık bir hani öğrencilere tatil hediyesi, baylara gerçek tatil. Çok keyifli bir ay olacağı benziyor. Kesin. Formula 1 sevenler için ise Kanada ve Avustralya Grand Prix'leri var Haziran ayında. Atletizmde yine bir Diamond League var. 14 Haziran'da New York'ta. Ve tenis severler için olmazsa olmaz Wimbledon açık. 23 Haziran'da başlayacak. 6 Temmuz'a kadar sona erecek. Ben de o zaman oğlumla program yaparken burada bir açık vasiyet yapabilir miyim? Beni de bir Wimbledon'a götürün. Ölürsem ölümü götürün, ölmezsem canımı götürün şeklinde. Ahmet Şencan giderken biz de götürür herhalde. Şimdi Suna'dan burada, Suna diye bir arkadaşım var liseden. Çok Hı-hı. ilgilidir spora. Mert, sen de çok iyi tanıyorsun. Buradan Suna'ya da sevgiler sunarken. İngiltere'de yaşıyor. Wimbledon'a gitme hayalini 10 senedir kuruyoruz. Bir 3 sene evvel falandı galiba. Suna bir bilet bulmuş. Hem de Nadal'ı ve Federer'i seyredebileceği bir bilet. Fakat onları da Suna'dan öğrendim. Yani yazılı kaynaklardan rastladığım bir şey değil. Bu sporcuların maçları değil, sadece aralarında yaptıkları ısınma turları için satılan biletlermiş. Yani arka tarafta oynuyor. Bunlar hiç doğru düzgün televizyonlardan gösterilmiyordu. Ona bilet bulmuş. Ben ona bile razıyım yani. Yani insanların böyle hani biberleme dedikleri. Şeyde de öyle. Formula 1'de biletler satılırken sıralama turları için ayrı dünyanın parasını veriyorsunuz. İzlemek için ayrı bir şey. Evet. Çok güzel pazarlıyorlar. Yani şimdi İşin bir tarafı da o diyorsun. Güzel para kaldırıyorlar şimdi, ne yalan söyleyelim. Ya dediğine katılıyorum. Fakat bir yandan da burada verilen ödüller o kadar çok ki o ödülleri karşılamak için de toplanması gerekiyor. Orası öyle. Yani böyle bir tavuk yumurta ilişkisi doğmuş vaziyette. Herkes kazanıyor, herkes ödüyor. Acayip değişik bir nereye kadar büyüyecek? Doğru. Bir yerde bir balon soru patlar mı diye düşünüyor insan. Bir ara verelim mi Haziran ayında? Bu sefer sen seç hangisini. Evet. Simon & Garfunkel'dan Mrs. Robinson çalabilir miyiz acaba? Teknik masada sevgili arkadaşımız Suat'tan rica ediyoruz. Keyifle dinleriz. Until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Cuckoo, ca-choo, this is Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. Bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidate's debate. Laugh about it, shout. When you've got to choose, every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you. Ooh, what's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Efendim, Mrs. Robinson'dan sonra Mrs. Şencan burada. Temmuz ayında neler var? Temmuz 2004. Dünya Kupası 13 Temmuz'a kadar devam ediyor, biraz evvel söylemiştik. 13 Temmuz'daki o muhteşem, umut ediyoruz ki, final töreninden sonra Fransa bisiklet turu Temmuz'a, Temmuz ayına damgasını vuran bir spor etkinliği 5-27 Temmuz arasında gerçekleşecek. Buna da yazarlar hep bir şölen diyorlar. Haklılar. Onun hakkında bir şey söylemek ister misin? Tour de France diye tabir ettiğimiz şey. Bu kadar. Çok fazla bilgim yok ama şey olduğunu biliyorum. Günlerce süren büyük yarışmalar ve artık sporcuların pestilinin çıktığı hakkında bilgilerim var. Evet. Ben bisiklet turnuvaları, turları dendiği zaman aklıma başka şeyler de geliyor. Yani beynimde nasıl nöronlar çalışıyor onu söylemek istiyorum. Bazı sporlarda hayatla ilgili felsefeleri ya da manifestoları ortaya koymak daha zor oluyor. Mesela bir futbol maçından önce sporcular Türkiye'yi seviyoruz diye bir pankartla bir şey giyiyorlar. Bu yanlış anlaşılabiliyor. İşte spora siyaset karıştırıldı denebiliyor vesaire. Çünkü yasak ya da ne bileyim maç golden sonra bluzunu çıkartamıyorsun. Ya da birilerinin hoşuna gitmiyor. Ya da birilerinin, ama hani genellikle çok fair play sayılmıyor. Sanki bana bu bisiklet sporu tek başına bir manifesto gibi geliyor. Çünkü işte diyelim ki dünyada toprak kayması oluyor, toprak erozyonu oluyor, aç insanlar oluyor, savaşlar oluyor. Dünyanın birçok yerinde, onlarca, yüzlerce yerinde bisiklet sporunu sevenler, profesyonel bisikletçi olanlar ya da amatör bununla ilgilenenler sırtlarına manifesto laflarını yazıp bütün dünyayı dolaşıyorlar. Ben onun için bisiklet sporu bana böyle çok ruhlu bir spormuş gibi geliyor. Kesinlikle öyle. Bence de yani bu bisiklet olur, motosiklet olur ama hani. Yok, bisiklet konusunda öyle, ben şöyle bir ön yargım oluştu. Sadece bu en son çıkan doping olayı vardı ya, evet. Armstrong'un. Ondan sonra çok açıkçası, çünkü menajerinin yaptığı açıklamanın akabinde işte benim madde saldım, kulüpler şey açıklarsam dünya spor yerinden sarsılır falan dedikten sonra biraz çok güvenim kalmadı basit bisiklet sporunun temizliğine mi diyeyim, neye diyeyim. Dopingden. Çünkü gerçekten dayanıklılık inanılmaz zor. İnsanlar saatlerce rampa çıkıyorlar. Ve insan fizyolojisine aykırı. Ters değil mi? Evet. Yani hani işkence gibi bir anlamda. Armstrong şey demişti ya, belki hani bazı insanların hoşuna gitmeyebilir ama bana gerçekçi geliyor. Ayağımı kaybettikten sonra ne bekliyordunuz ki? Çok nasıl doğru. Kazanmamı bekliyordunuz çok ki? Çok doğru. Yani? belli ki adamı sinirlendirmişler ki yapmış çok o da. Hani doğru. Onu savunmak için söylemiyorum. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ama artık insanı şey, sporda limiti kaçıyor gibi. İnsanın limiti ne? Biz onlara ne yapmaları zorluyoruz? Arasındaki ayar bayağı kaçıyor. Çok doğru. Ya ben de aslında benzer şeyleri düşünüyoruz. Belki şöyle ifade edebilirim. Yani illa bir yarışta birinci olmak, sporcu olmak anlamına gelmiyor. Böyle bir düşünceyi, fikri insanlara yaymak için bisikleti sürmek de bir spor. Kesinlikle. Yani onlar da belki bilmem ne yarışmasının Fransa bisiklet turunun birincisi olmuyor ama dünyayı işte şu kadar kilometre kendi kendine hiç başka bir araç kullanmadan gezip ve her gittiği yerde küçük sohbetler yaparak ya da ne bileyim gazetecilere bilgi vererek bir fikri savunuyor ve orada da acı çekiyor. Kesinlikle. Bisikletin önünde iki tane tencere var, aynı tencerede yemek yiyor, üç tane bluzu var, onu giyiyor. Yani bir bisiklete bir insan ne taşıyabilir ve günlerce, aylarca. Yani bu güzel bir şey. Güzel bir güzel şey, bir şey. Yani sporu aracı olarak kullanması da çok güzel bir şey diye düşünüyorum. Ha, bu şu anda aklıma bisiklet geldiği ve şey olduğu için ama başka sporlarda da bunu yapanlar var. En son örnek olarak Mandela'nın ölümünden sonra Drogba ve Eboué'nin anmak için giydiği tişörtler. Evet. Sonra Şampiyonlar Ligi Juventus maçında anılması. Evet. İşte Not to Racism diye sloganlar atılması ırkçılığa karşı. Hoş şeyler. Çok güzel. Çünkü biraz çok olumsuz bir örnek gösterdik dünyaya kendimizi. Mandela'yı anan tişörtler giydikten sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi futbolcular. Yani ki bunlar Afrika asıllı siyahi oyuncular ve gerçekten onlar için lider sayılan evet, bir insan. Hayat onlar, amacı. Onlar tabii. Hissederek yaptı onu. Aynen. Kötü bir amaçları yoktu. Aynen. Resmen artık siyasi bir kişilikte değil Mandela yani. Aynen. Yüzlerine küfür etmek gibi bir şey oldu açıkçası. Çok çok katılıyorum sana. Ayıp ettiğimizi düşünüyorum aynen. O sporculara. Aynen. Yani işte bu hukuku ne şekilde kullanılacağı, hukuk adalet getirmiyor her zaman. Ne yazık ki. Maalesef. Evet, Fransa bisiklet turundaydık Temmuz'da. Nereden nereye gittik sevgili dinleyiciler? Yine 5 Temmuz'da Paris'te, 18 Temmuz'da ise atletizm merakları için Monaco'da Diamond League var. Monaco'da. Monaco'da. Monaco'da. Evet. Monaco'da. Tabii ben bir de Monaco derken hep Morocco diyeceğim gelir Fas. Hep Fas. Karıştırırım, bu üçü birbirine girer. Ama Monaco'da hani şu güzel küçük şey var ya. Çok güzel şey. Evet. Aslında Monaco'ya bir de şeye gitmek lazım ya, Grand Prix'e. Çok Diamond çok League. Güzel ya. Evet, şehrin Grand tüm Prix içinde. Şehrin içinde. Evet. Kendimizi Grayscale hissederek böyle bir prenses ediyor aslında. Almanya ve Macaristan Grand Prix'leri de Temmuz ayında gerçekleşecek. Ağustos ayına geldiğimizde neler var? Ağustos ayında Avrupa'da tüm futbol ligleri yine bu ayda başlayacak diyebiliriz. Türkiye'de de herhalde. Evet. İngiltere Premier Ligi'nde ilk hafta maçları 16 Ağustos'ta. Mesela bu çok güzel bir şey. Biz hala bu sistemi oturtamadık. Bizim ne zaman başlayacağı belli değil şu anda. İkinci haftası mı? Üçüncü haftası mı? Birinci haftası mı? Aynen. Geçen senelerde şike bilmem nesinden dolayı kaç ay hafta sonra başladı. Adamlar şimdi 16 Ağustos'ta biz başlarız demiş ne olursa olsun. Çarşamba ya da perşembe ya da cumartesi. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. 18-24 günleri arasında yani 18 Ağustos 24 Ağustos arasında Berlin'de Avrupa Yüzme Şampiyonası var imiş. Zürih'te ise 12-17 Ağustos günleri arasında Avrupa Atletizm Şampiyonası var. Ve yine bir bisiklet turu var. 23 Ağustos 14 Eylül arasında İspanya bisiklet turu var. Belçika Grand Prix'si var 24 Ağustos'ta. 24 Ağustos'ta Birmingham'da ve 28 Ağustos'ta Zürih'te Diamond League var. Ne kadar çok Diamond League varmış. Evet, evet. İlginç. Amerika Açık Tenis Turnuvası ve ayın son haftasında 25 Ağustos'ta başlayacak ve finali 28 Eylül tarihinde bitecek gerçekleşecek. Amerika'nın bir turnuvası var. Aslında Ağustos da bayağı dolu. Yani biz hep tatilde oluyoruz vesaire, sanki olay futbolda başlıyor gibi düşünüyoruz ama çünkü ben hatırlıyorum özellikle Amerikan Açığı tatilden döndüğümüz zamanlarda izliyoruz. Yani tam günü gününe izleme evet, fırsatı çoğu zaman olmuyor. Düştü demek şimdi. Ki Ağustos çok yoğun hakikaten. Eylül'de ne var? Şampiyonlar Ligi heyecanı başlayacakmış. Başlıyor. Uh-huh. Eylül ayında İspanya Santander'deki Dünya Yelken Şampiyonası dışında büyük bir organizasyon yok diyor yazarlarımız. Formula 1'de ise İtalya'da, Monza'da 7 Eylül'de ve Singapur'da 21 Eylül'de Grand Prix'ler devam edecek. Eylül biraz daha kısa görüldüğü gibi. Uh-huh. Ekim'de neler var? Ayın 3'ünde Çin'de başlayacak ve 9 gün sürecek Dünya Jimnastik Şampiyonası var. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Futbolda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde grup maçlarının yanı sıra milli maçlar da Ekim ayında yoğunlaşacak. 5 Ekim'de Japonya'da, 12 Ekim'de kış olimpiyatlarında ve ev sahipliği yapan Soçi'de Formula 1 yarışları var. MotoGP ay boyunca Japonya, Avustralya ve Malezya'da gerçekleştirilecek. MotoGP deyince ne anlıyoruz Mert'cim? Şu bizim oynadığımız oyun vardı küçükken, öyle bir şey. O MotoGP motor sporlarının Formula 1'i. Hı-hı. Yani motosiklet sporlarının. Ama yine de bu Formula 1 gibi Grand Prix'ler gibi çok böyle gözde bir şey mi? Ben kendi açımdan soruyorum. Bana göre öyle değil gibi de onun için. Yani. Çok popüler değil evet Grand Formula 1'e kıyaslarsak ama ya orada motorlar da, mı yarışmıyor orada? Neden? Orada motorlar yarışıyor. Hı-hı. Aslında çok ilginç motorlar var. Mesela Yamaha var. Hı-hı. Çok ilginç geliyor bana onların. Aynı zamanda hem müzik enstrümanı hem bir araç motoru üreten bir firmanın olması garibime gitmiştir. Ama Japonlar her şey beklenir bunlardan. Aynı, çok ilginç değil mi ama ya? Sen aynı zamanda hem piyanonun kralını hem motorun kralını nasıl yapabilirsin? Evet. Yani? Hem de küçücük bir mizikanın da kralı olabiliyorlar. Çok değişik yani, gerçekten. Evet, evet. Evet, Ekim ayında böylelikle tamamlamış diye düşünürsek. Kasım ayında kısaca neler var? Vallahi yazarımıza göre 2014 Kasım ayı belki de spor açısından en kısır aylardan bir tanesiymiş. Spor takviminde Kasım ayında büyük bir şampiyonu yok gibi gözüküyor. Ligler var. Basketbolda Euroleague maçları güzel olabilir. 2 Kasım'da Austin'de, 9 Kasım'da Sao Paulo'da ve 23 Kasım'da Abu Dhabi'de Formula 1 yarışları var. Demek ki Kasım ayı biraz daha Formula 1 ayı gibi düşünülebilir. Evet, söyleyebiliriz. Bu arada hep şeylerimizden bahsettik burada. Fırsat bulmadı. Basketbolla kulüplerimiz an itibariyle Euroleague'de devam ediyorlar yollarına. Bu hafta içerisinde Galatasaray, Anadolu Efes maçlarını oynadılar. Fenerbahçe'de maçlar oynayacak. Üç takımımız, üçü de yola devam ediyorlar. Son top başarılar 16'da. Diliyoruz hepsine. Hepsine çok başarılar güzel, diliyoruz. Çok güzel. Bu sene Efes eski gücünde değil ama mücadelesini sürdürüyor. Son anda kalabildi. Galatasaray, Ergin Ataman'da fena sayılmaz. İyi başarılar gösteriyor diyebiliriz ama en büyük patlamayı Fenerbahçe yaptı diyebiliriz bu sezon. Çok güzel. Oynadığı ilk 10 maçın 8'ini kazandı. Dünyanın belki de en büyük koçlarından biri Panathinaikos'a koçluk yapmış. Obradovic'i getirdiler. Obradovic. Zamanında İbrahim Kutlay'ın da koçluğunu yaptı. Öyle bir ilişkileri de var. Eminim ki onun da katkısı vardır Fenerbahçe'ye gelmesinde büyük. Basketbol alanında gelişmeler bunlar. Süper, süper. Evet, bunlardan da bahsetmeniz yıl içerisinde. Voleybolda da Vakıfbank ve Eczacıbaşı yoluna Avrupa'da devam ediyor diye biliyorum. Yola devam. Yola devam. Sloganı sevmesek de çok fazla, durmak da yok, yola devam. Kesinlikle. Aralık ayı 2014. Sevgili dostlar, daha 2014'ün ocağının ilk günlerinde Aralık bahsetmek biraz iç burksa da bakalım neler var şimdiden beklediğimiz. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 2015 yılında yola devam eden takımlar işte bu ayda belli olacak. Bunun dışında 3-7 Aralık arasında Doha'da Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası var. Aralık ayında şimdilik öne çıkan spor aktiviteleri bunlar gibi gözüküyor. Evet. Yılı bitirdik. Evet, aslında bitecek gibi değil, daha çok şey var ama dediğin doğru, elimizdeki notlara mental göre olarak. Mental olarak. O zaman sen bir şarkı söyle, bir şarkı seç, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Beatles çalalım o zaman. Oo, süper. Strawberry Field diyelim. Tamam, peki çiçek bahçem, çilek bahçem. Çiçek çocuklar. Evet. Let me take you. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. bad as I think, it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Evet, şarkı arasından sonra tekrar birlikteyiz son anonsumuzda. Son anonsta biraz Dünya Kupası gruplarından bahsedelim, onları hakkında yorumlarımızı söyleyelim istedim daha doğrusu. A grubunda Brezilya, Hırvatistan, Meksika ve Kamerun olacak. Burada Brezilya mutlak favori, kendi evinde olduğu için diyebiliriz. Hırvatistan ve Meksika'nın ikincilik çekişmesi yaratacağını söyleyebiliriz. Burada iki tane Güney Amerika, bir tane Avrupa, bir tane de Afrika ülkesi bulunuyor. B grubunda İspanya, Hollanda, Şili ve Avustralya. Bu da çekişmeli bir grup olacak söyleyebiliriz. İspanya ve Hollanda'nın başı çekileceği söylenebilir. Şili bu senenin sürpriz ekiplerinden biri. Güney Amerika elemelerinde de önemli başarıları var. Her iki maç da, yani İspanya, Hollanda 13 Haziran'da olacak. Şili, Avustralya'da 13 Haziran'da olacak. Aynı gün içerisinde maçlar olmuş olacak. Bunu hemen eklemiş olayım sizin söylediklerinize. Çok güzel Naz Hanım. C grubunda Kolombiya, Yunanistan, Japonya ve Fildişi sahilleri var. Burada da aslında çok dengeli bir grup diyebiliriz favori açısından. Benim şahsi favorim bu gruptan Kolombiya'nın bir sürpriz yapmasını bekleyebiliriz. Japonya çok iyiydi. Ben Yunanistan'a pek şans tanımıyorum ama onlar da her zaman kupaların sürpriz ismi olmuşlardır ve Fildişi sahilleri de Drogba olduğu için tabii ki de destekleyeceğiz diyelim onları. 14 Haziran'da maçlar başlıyor. 19 Haziran'da da Kolombiya Fildişi var. Diğerlerininki 14 Haziran'da. D grubunda Uruguay, Costa Rica, İngiltere ve İtalya. Buna gerçekten ölüm grubu diyebiliriz. İki tane güçlü Avrupa ülkesi ve Uruguay'ın aynı grupta olması dikkat çekici. Benim şahsi fikrim İngiltere bu gruptan çıkamayacaktır diye düşünüyorum. Büyük bir sürpriz olmazsa, çünkü kulüpler bazında evet okeyler ama yıllardır milli takımlar için pek bir şey yapamadıkları gerçek. E grubunda İsviçre, Fransa, Ekvator, Honduras. Ekvator, Fransa ve İsviçre önde gözüküyor. Fransa çıkar muhtemel. Ekvator ve İsviçre de ikincilik için kapışır diyebiliriz. F grubu Arjantin, Bosna Hersek, İran, Nijerya. Çok ilginç bir grup ya. Evet, değişik bir grup gerçekten. Arjantin ve Bosna Hersek. Aslında Nijerya da olabilir ama İran'ın pek şansı var diyemeyiz. G grubu Almanya, Portekiz, Gana ve Amerika Birleşik Devletleri. Bu da çok ilginç. Bu gerçekten ilginç bir grup. Ama Amerika ve Gana'ya pek şans tanımıyorum açıkçası. Almanya ve Portekiz sağlam geliyorlar. Son grubumuz H grubu. Rusya, Kuzey Kore, Belçika ve Cezayir. Kesinlikle Rusya ve Belçika diyorum ben bu grup için. Belçika özellikle benim bu sene favorilerimden biri. Çok güzel bir jenerasyon yakaladılar. Evet. Ben de şimdi sen bunları bahsederken günlerine ve saatlerine baktım. Aynı anda bazı maçlar çakışıyor. Onun için daha da keyifli olacak dediğim gibi. Kesinlikle. Çünkü aynı anda 8 tane yerde maç oynanacak. Farklı yerlerde. Çok heyecanlı olacak ya. Ben bile heyecanla bekliyorum, düşün. Evet. Evet, 2014'ü çok hızla kısaca özetledik. Detaylarını gince daha keyifli olacak. Detaylarda daha çok doping konuşacağız. Kesinlikle. O aktivitelerin içinde ne oluyor ne bitiyor. Sağlık konuşacağız. Aynen öyle. Umarım daha doping ve insanlık açısından daha temiz, sağlıklı, keyifli, huzurlu bir yıl olur diyelim. Programımızı kapatalım. Üstüne söyleyecek laf bulamıyorum. Aynen, katılıyorum. O zaman haftaya 3-4 arası çarşamba günü Radyo Havan'da görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yettiği kadar Queen dinliyoruz herhalde. Evet. Sonra haftaya görüşüyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Hey, Doping. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Şencan, Mert Şencan.